Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór już dziś po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europa i Ukraina przedstawiają własne warunki zawieszenia broni przed rozmowami Trump-Putin. Kontrolę przyznawania środków z KPO i konsekwencje w przypadku nadużyć zapowiada rząd. Kilkaset osób zatrzymanych w Londynie podczas wiecu poparcia dla zdelegalizowanego ruchu Palestine Action. Państwa europejskie i Ukraina przedstawiły wspólną propozycję, która ma być podstawą rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny. To przede wszystkim zawieszenie broni i wycofanie żołnierzy, ale także, jak podaje The Wall Street Journal, odrzucenie propozycji Rosji, która oferuje zawieszenie broni w zamian za oddanie obwodu donieckiego. Europejskie kraje podkreślają, że działania pokojowe muszą rozpocząć się od obowiązkowego rozejmu. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zaplanowano w piątek na Alasce. Biały Dom rozważa zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego, podała amerykańska stacja NBC News. Układ sił przed rozmowami oceniał w naszej audycji międzynarodowej Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Jak zaznaczył, na tej decyzji na razie korzysta Rosja. Wizerunkowo na tym bardziej korzysta oczywiście Putin. Putin do tej pory w zasadzie nic nie dał ani Trumpowi, ani Ukrainie, a mimo to uzyskał spotkanie z Trumpem. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina jest gotowa na realne rozwiązania, które mogą zapewnić pokój, ale zastrzega, że wszelkie ustalenia muszą zapaść z jej udziałem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka na wyniki kontroli w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarsko-gastronomiczno-cateringowej. Środki miały być przeznaczane na jachty, meble, sauny czy solaria. Jak mówi Marcin Kierwiński, nie należy zapominać, że jedynie część dotacji mogła być wydawana niezgodnie z przeznaczeniem. Ja przede wszystkim czekam na wyniki kontroli. Chciałbym poznać skalę ewentualnych nieprawidłowości, jeśli one były. Pośród przecież wielu tych dotacji są także dotacje, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. To są ludzie w znakomitej większości uczciwi, którzy po prostu chcą dywersyfikować swoje biznesy. Jeżeli po przeprowadzonych kontrolach okaże się, że były nieprawidłowości, to państwo będzie reagować. Do nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy ponownie odniósł się premier. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie lub już poniósł konsekwencje, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura regionalna w Warszawie. Ponad 460 osób zatrzymała londyńska policja podczas demonstracji wsparcia dla zdelegalizowanej grupy Palestine Action. W lipcu brytyjski rząd zakazał jej działalności na mocy ustawy o terroryzmie. 8 osobom postawiono zarzuty, w tym 5 za napaść na policjantów. W centrum Londynu protestowało około 700 osób. Jak mówili, organizacja jest pokojowa, a jej działania nigdy nikomu nie zaszkodziły. To oburzające, że zostali uznani za organizację terrorystyczną, podczas gdy ich celem jest powstrzymanie produkcji broni. Zostałem zatrzymany za trzymanie transparentu z napisem "Sprzeciwiam się ludobójstwu. Popieram działania na rzecz Palestyny". Zostałem oskarżony na podstawie artykułu 13 ustawy o terroryzmie. Zdelegalizowano całkowicie pokojową, legalną organizację. Działania Palestine Action nigdy nikomu nie zaszkodziły, natomiast działania Izraela zabiły 60 tysięcy osób i sprawiły, że ludzie głodują. Dlaczego one nie zostały uznane za organizację terrorystyczną? Przynależność do Palestine Action lub jej wspieranie jest przestępstwem zagrożonym karą do 14 lat więzienia. Najpiękniejsze konie arabskie czystej krwi z polskich stadni do kupienia w Janowie Podlaskim. Dziś aukcja Pride of Poland, jutro Summer Sale. Na sprzedaż trafią 43 ogiery i klacze. Przygotowanie konia do aukcji to proces, który trwa latami, mówi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. To też nie jest tak, że natychmiast hodowla przyniesie nowe, cenne i utytułowane konie, bo one muszą się urodzić. Żeby się urodziły, muszą mieć cennych i odpowiednio dobranych rodziców. Muszą być trenowane, muszą być uczestnikami różnych pokazów i czempionatów, zdobywać te tytuły i laury. To jest dokładnie tak jak przygotowanie sportowca. Cykl olimpijski trwa 4 lata, cykl hodowlany trwa lat kilkanaście. Do Janowa przyjechali zagraniczni kupcy, między innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Szwecji. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland sprzedano 10 koni za kwotę 640 tysięcy euro. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra, w kilkunastu miejscach bardzo dobra. Udział energii z OZE w sieci krajowej wynosi 29%. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W kilku miejscach kraju, m.in. na Mazurach i w Wielkopolsce, obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, chmur z przelotnym deszczem pojawił się na północy, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 27 na Mazowszu, do 32 w Bieszczadach. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Gdziekolwiek na świecie odbywa się prezentacja dorobku osiągnięć państw, na przykład Europy, siłą, która przyciąga na polskie ekspozycje, jest niewątpliwie kultura, a w tym muzyka. Polska wyobraźnia muzyczna, wykonanie, rozmach myślenia przyciąga tłumy i budzi ogromne zainteresowanie i zdumienie. Nie inaczej było na międzynarodowych religijnych spotkaniach. Od 28 lipca do 3 sierpnia w Rzymie odbywał się jubileusz młodych. Powstała specjalna polska strefa Casa Polonia, czyli Dom Polski w Rzymie. I oczywiście różnorodność i rozmach i wyobraźnia muzyczna przyciągała nie tylko pielgrzymów z Polski. No to jedziemy. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Tak w Sudanie typ tworzy się z dumą. Na nogach trampki z wiarą na grubo. Stapi gdzieś ktoś antyklerykalny. Na pewniaku idę w sercu stan łaski. Dobrą nowinę niosę zawsze z chęcią. Słyszę paszkwile gdzieś tam pod ziemią. Robiąc tych pinę, dam zgadkę drętwą. Życie to walka o wiarę. Bóg, bóg, bóg, przy kim stoję, wiem. Nigdy www.fajnyksiądz.pl. Bum, bum, bum, walczę ze złem. Taka bomba, wiesz, z parafii. Miałem zaproszenie, telewizja poranna. Zastrzeżeniem wyszła z mody Sudana. Przez dres być fajnym, sorry. Porażka, wielka PKL. Pozdrawiam. Co robię? Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokój i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiarę, jest kozaki kąk, proste. Na relaksie oni pospinani. Lekki uśmiech na grubo od wiary. Jakiś typek jest ateistą. Wierzy chwilę później totalny destroy. W Wiara to łaska, się modlę z radia. Słucham czasem rapu, tak na max. Wiara na kozaku, z Bogiem ta gadka i nie brak tematów. Modlitwa, wiara, obca tłusta. Robię tu hałas, uparcie dla pustwa. Dla dobra zobacz, kozak przewózka. Życie bez Boga, dramat, pustka. Niewiadoma taka nuda i smut. Hipster jada, woła zbrany masz mózg. Niech was nie boli, bo zorał go Bóg. Jest spokój, cóż, się modlę luz. Modne, nie modne, good, good, good. Klękam się, modlę, Bóg, Bóg, Bóg. Działa tu konkret, tu, tu, tu. Wierzę, nie wątpię, Bóg, Bóg, Bóg. Słyszę zdania a propos modlitwy. Pusty hałas, jeśli nie gada nikt z nim. Ostatnia lekcja, lekcja religii. Twoje idole są monotematyczni. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokoj i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proszę. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokoj i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proszę. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokoj i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proszę. Jest dobrze, tak noszę tą bombę, jest spokoj i w ogóle. I pytasz, co robisz, się modlę. Mam siłę i wiary, jest kozak i konkret, proszę. Jest dobrze. To ksiądz Jakub Barczak, nasz dobrze znany kozak w sutannie. Nie mogło go zabraknąć na jubileuszowym spotkaniu młodych w Rzymie, na scenie hip-hopowej, która była zatytułowana Ogień Wiary. Poprowadził ją Arkadio i właśnie ksiądz Jakub, a także Anatom i Edzio Rap. To taka chrześcijańska czołówka rapu, która ogromnie przyciąga młodych ludzi. W ciągu tych wszystkich dni i spotkań muzycznych w Casa Polonia towarzyszyła profesjonalna orkiestra i chór pod batutą maestro Huberta Kowalskiego, kompozytora, producenta muzycznego, śpiewaka, kontrabasisty i między innymi założyciela orkiestry Młodzi Polscy. Prosto ze studia Radia Kraków. Witam cię pięknie, Hubercie. Witam cię, Agnieszko, i bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że jesteśmy i rozmawiamy. Hubercie, kozak w sutannie. Ty oczywiście tak, nie tak. towarzyszyłeś z orkiestrą, bo rap i orkiestra to jeszcze nie ten etap. To znaczy tak, faktycznie był niezależny koncert tych raperów, których wymieniłaś. Oni sobie w zasadzie sami radzili ze swoim sprzętem i swoimi technikami. Natomiast Kuba Barczak i Arkadio pojawili się w tych koncertach, w których ja dyrygowałem. Byli jednymi z artystów, którzy uczestniczyli w tym, i tam już mieliśmy możliwość połączenia sił. Z twojej perspektywy dyrygenta, osoby wykształconej klasycznie, odbiera taki polski rap. Wracam jeszcze do księdza Kuby Barczaka. Wiesz co, to znaczy ja się troszeczkę do tego przyzwyczaiłem i przyzwyczaiłem się do tego, dlatego że ja jakby śledzę różne muzyczne wydarzenia i interesuję się różnymi dziedzinami muzyki. Jakby nie zamykam swoich zainteresowań tylko do jakiejś muzyki klasycznej. Bardzo lubię w ogóle łączyć stylistyki, no a to jest, tego typu spotkanie wymaga tego, było różnorodnie i żeby każdy mógł znaleźć trochę swoich rzeczy, a ponadto no ujęcie muzyki hip-hopowej w taki sposób, żeby dołączyć do niej chór, orkiestrę, no sekcja to jest raczej naturalna sytuacja. Takie połączenie w jakiś sposób powoduje, że też ta muzyka hip-hopowa nabiera trochę innego znaczenia. I to jest ciekawe, bo obserwuję, i nawet właśnie wracając z Rzymu, rozmawiałem z Arkadią na ten temat, obserwuję coś takiego, że oni naprawdę podają głębokie teksty. One są oczywiście w takim bicie, w czymś, co młodzi widać w ogóle szaleją w tym, w tej rytmice i w tym szybkim podawaniu tego tekstu, ale one są dość głębokie, te teksty. Nawet bym powiedział, nie tylko dość, tylko w ogóle są głębokie. Jak do tego dołoży się jeszcze jakąś taką warstwę aranżacyjną i dołoży się brzmienie orkiestry, no i do tego chóru, no to to jeszcze nabiera takiego głębszego, bym powiedział, waloru i w jakiś sposób wydaje mi się, że ta treść jeszcze mocniej może docierać do ludzi. A może jako pewnego rodzaju anegdotę powiem, że w trakcie tych spotkań w Rzymie jeden z muzyków z orkiestry, nie będę zdradzał który, podszedł do mnie w trakcie, kiedy właśnie hip-hopowcy szaleli na scenie i mówi do mnie: nigdy czegoś takiego nie słyszałem. A ja mówię: jak to, no, nie słyszałeś rapu nigdy? On mówi: nie, no rap słyszałem, ale nigdy w kościele. Więc śmiałem się troszeczkę, bo przypomniały mi się czasy lat 90., początku lat 90. poprzedniego wieku, jak była podobna sytuacja, jak się muzycy rockowi nawracali. Ostry, ciężki rok. Tak, i nagle ostry, ciężki rok z przesłaniem ewangelicznym, z prawdami, no z prawdami wiary, ale przecież wiemy dobrze, że te prawdy wiary nie są tylko dla ludzi wiary, tylko to są prawdy bardzo uniwersalne. Ale niektórzy byli bardzo tym nawet oburzeni, tak, jak można tego typu stylistykę muzyczną wykorzystywać w przekazywaniu treści wiary. Myślę, że może być podobnie do dnia dzisiejszego, chociażby właśnie z hip-hopem, tak? Niektórzy też mogą być zdziwieni, że... Takie są znaki taka jest, czasu. Znaczy, to jest właśnie piękne, tak? Że to jest bardzo różnorodne, bo tak jak mówię, jeżeli dotyka to jakiegoś człowieka, który zajmuje się daną dziedziną, no to przecież on w tej dziedzinie właśnie będzie jak najbardziej działał tak, żeby te rzeczy, które go poruszyły, żeby je przekazywać innym. Czy emocje już opadły z twojej perspektywy? Czy już możesz spojrzeć szerzej i powiedzieć... Co tam się zadziało? Tak, troszeczkę emocje opadły, no bo jakby zamknęliśmy całe wydarzenie i już wróciliśmy do Polski. Natomiast no pewnie emocje i jakieś refleksje będą nieustannie wracały, bo to zawsze tego typu spotkania są bardzo głębokim i takim przejmującym przeżyciem. Z mojej perspektywy to jest taka dość specyficzna perspektywa, bo jednak jak pielgrzymi jadą na tego typu spotkania, to można powiedzieć, mają takie wolne serce, po prostu uczestniczą w tym wszystkim, co tam im jest proponowane. A ty jedziesz trochę natomiast do pracy. Moja perspektywa jest troszeczkę inna, ale jedziemy jednak wykonać właśnie pewną pracę, no po to, żeby no w jakiś sposób młodzi ludzie mogli właśnie głęboko się przygotować, bo na spotkanie z papieżem, dlatego że Casa Polonia funkcjonowała w zasadzie, no jakby do samego końca funkcjonowała, ale wszystkie wydarzenia toczyły się do momentu, kiedy młodzi ruszyli na Tor Vergata na sobotnie wieczorne spotkanie z papieżem. Jakby w tym momencie myśmy w zasadzie rano czy do południa w sobotę zakończyli jakby swoje działania. Troszeczkę o tym wspomniałaś, warto wytłumaczyć, że to jest właśnie taka specjalna stworzona przestrzeń dla Polaków. Szacowano, że około 20 tysięcy pielgrzymów z Polski przyjechało na te spotkania. No i oni wszyscy kierownicy grup, duszpasterze, którzy przyjechali z tymi grupami, oni wszyscy są w stałym kontakcie z Krajowym Biurem Światowych Dni Młodzieży, które to biuro było jakby głównym organizatorem i ponosiło pewną odpowiedzialność za zbudowanie tej Casy Polonii, tej przestrzeni. I to jest faktycznie taka specjalna, w tym przypadku to był taki specjalny ośrodek salezjański z takim ogromnym podwórkiem, które mogło zgromadzić po prostu kilka tysięcy ludzi. Była zbudowana scena i to był zamknięty teren, który stworzył właśnie tą Casę Polonię. No i cały ten czas pobytu był wypełniony różnymi spotkaniami, konferencjami i o również którym koncertami. Będziemy jeszcze opowiadać. No i również koncertami. Eucharystię, tak? Tak. Mam wrażenie, tak. Wrócimy do tej tezy, którą postawiłam na początku, że muzyka jest tym elementem, który najbardziej przyciąga nie tylko Polaków do takich miejsc, ale właśnie z innych państw, młodych ludzi, bo tak się działo też na innych spotkaniach. Pamiętam opowieść Marcina Pospieszalskiego, który powiedział, wielka scena, zaczynamy śpiewać hymn Konfederatów Barskich, ja patrzę, a pod sceną ludzie z Hiszpanii, którzy zamarli. Pytają się, co to takiego pięknego, co to jest? Więc wydaje mi się, że siła tej naszej muzyki, ekspresji jest niewiarygodna. I w ramach przykładu kolejny utwór, tym razem już jakby z koncertu, którym dyrygowałeś, profesjonalna orkiestra i chór. Orkiestra i chór musiały to być zespoły, które no, w jakiś sposób są związane z tym, z całym tym wydarzeniem, środowiskiem w ogóle Światowych Dni Młodzieży. W związku z czym ja już w Lizbonie uczestniczyłem w spotkaniach z orkiestrą, którą założyłem wiele lat temu. Nazywa się Icon Orkiestra i dokładnie taki sam skład, znaczy prawie taki sam skład, pojechał teraz do Rzymu w formie kameralnej. Tutaj nie było możliwości na wielką symfoniczną orkiestrę, także kameralny skład kilkunastoosobowy orkiestry pojechał. Towarzyszył nam chór Strefy Chwały, od wielu lat takie przepiękne rekolekcje, warsztaty, które w Starym Sączu. W tej chwili w Starym Sączu się odbywają, tak, rokrocznie, już od wielu, wielu lat. Ja zresztą jestem prawie od początku związany z tymi spotkaniami. Strefa Chwały i tam na Strefie Chwały w ostatnich latach wyodrębnił się też taki w miarę stały chór, który śpiewa podczas spotkań modlitewnych i uwielbienia. I na bazie tego chóru został tam lekko on jeszcze dobudowany i taki chór Strefy Chwały uczestniczył też w tych koncertach. Więc ja dyrygowałem tym kilkunastoosobowym chórem i orkiestrą. No i oczywiście w zależności od tego, który z koncertów miał miejsce, no to pojawiali się określeni artyści. Mocą Chrystusa. to obrazek kolorowy muzyczny z Casa Polonia, z Domu Polskiego w Rzymie na spotkaniu jubileuszu młodych w Rzymie, który odbywał się w dniach 28 lipca, 3 sierpnia. Towarzyszy nam Hubert Kowalski w Polskim Radiu Kraków. Jeszcze raz przypominam, maestro, kompozytor, producent muzyczny, śpiewak i osoba, która spinała z profesjonalną orkiestrą oraz chórem całość muzyczną, podtrzymywała wszystkich wokalistów, no i dawała ten niezwykły smak, jaki może dać tylko orkiestra symfoniczna. Z nami również kolejny gość znalazł dla nas czas, żeby podzielić się swoimi wrażeniami. Ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży po jubileuszu młodych księży biskupie. Pierwsze wrażenia, pierwsze myśli, bo już mam nadzieję przynajmniej, że chwila oddechu była. Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. No pierwsze myśli to przede wszystkim wdzięczność. Wdzięczność Panu Bogu i ludziom, wielu osobom, które stworzyły dla ludzi młodych wielkie święto w Rzymie, które przede wszystkim obejmowało sferę ducha, sferę właśnie też ich marzeń. Dla mnie największą radością to jest to, kiedy w świadectwach ludzi młodych czytam, że zrealizowało się to ich marzenie o kościele bliskim, o kościele wychodzącym i słuchającym ich młodych serc. I myślę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie te przestrzenie, w których dane było właśnie młodym uczestniczyć i słuchać z wielką wrażliwością tych programów, które były przygotowane. I bardzo się cieszę, że Casa Polonia, a więc ten polski skrawek Rzymu, był obok placu Świętego Piotra i tego wielkiego, tej wielkiej przestrzeni na Tor Vergata, bardzo znaczącym miejscem dla polskiej młodzieży. Tutaj wielkie ukłony właśnie dla pana Huberta, dla pana Darka też Kowalskiego, dla Marcina Pospieszalskiego. No bez nich to wydarzenie, podobnie jak 2 lata temu w Lizbonie, nie byłoby na tak wysokim poziomie i nie porywałoby tak wielu młodych serc ku tej właśnie duchowej wrażliwości. Serce księdza biskupa też ta muzyka porwała? Ależ tak, uczestniczyłem praktycznie we wszystkich tych 3 koncertach, które były przygotowane, a z panem ambasadorem Adamem Kwiatkowskim, ambasadorem Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej i przedstawicielami konsulatu generalnego z ambasady polskiej przy państwie włoskim, braliśmy udział cały czas w tych koncertach. Chcieliśmy ich zaprosić dosłownie na chwilę, żeby nas nawiedzili, a oni po prostu też poczuli się porwani przez te rytmy. Także wielkie, wielkie naprawdę dzięki za to wszystko, co udało się przygotować. I to wymagało pracy, to wymagało wielu prób, najpierw właśnie tych projektowych, pewnego konceptu na te koncerty, później także wielu prób, które były w Polsce, chociażby w Krakowie, no i wreszcie też nieprzespanych nocy. I jestem niesamowicie zadowolony, że ten projekt Casa Polonia z udziałem polskich muzyków, artystów, aktorów, instrumentalistów naprawdę dotknął naszych serc i stał się naprawdę taką perełką i wizytówką tego, co poszczególne kraje wniosły do całego konceptu jubileuszu młodych w Rzymie. Ja dzień po zakończeniu jubileuszu, czyli w poniedziałek miniony, byłem w dykasterii do spraw świeckich i prezentowaliśmy im fragmenty tychże utworów i byli naprawdę pod wielkim wrażeniem. Zresztą na jednym z koncertów muzycznych, właśnie tym wtorkowym, przepraszam, tym drugim, czyli 31 lipca, Pielgrzymi Nadziei, Kto Ty Jesteś, był obecny także przedstawiciel rządu włoskiego, pan Agostino Miozzo, który był w kierownictwie jubileuszu młodych i razem ze swoją małżonką także zostali poruszeni właśnie tym, co zobaczyli tutaj, jakość, poziom artystyczny, no niesamowite wrażenie. Także wielkie dzięki i słowa wdzięczności. Księże biskupie, ja na początku audycji postawiłam taką tezę, że gdziekolwiek się pojawiamy, na jakichkolwiek scenach czy ekspozycjach gospodarczych, gdziekolwiek prezentujemy twarz Polski, to niewątpliwie kultura, w tym bardzo silnie muzyka, jest tym, co najbardziej nas reprezentuje, co budzi największy entuzjazm. Czy ksiądz widział takie reakcje też wśród młodych, że nie tylko Polacy. Kiedy robimy Światowe Dni Młodzieży, chociażby takie jak 2 lata temu w Lizbonie, a za 2 lata w Seulu, w Korei Południowej, to rzeczywiście te strefy, które przygotowujemy, także te strefy muzyczne, one mają taki charakter wymiany darów i biorą w nich udział także przedstawiciele innych krajów. Tutaj na jubileuszu młodych struktura tego spotkania była troszeczkę inna, więc większość, zdecydowana większość odbiorców tych naszych koncertów to byli Polacy, ale Polacy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Mieliśmy grupy ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Francji i jeszcze z kilku innych krajów, grupy na ogół polonijne, ale kiedy jest ta otwartość także na inne narody, to rzeczywiście oni bardzo, bardzo chętnie w tym biorą udział. Po prostu to jest jakość, to jest poziom, to jest pewna też, myślę, taka próba pokazania historii Polski również, fundamentów, na których jest zbudowana polska tożsamość. To mieliśmy także tutaj w czasie tego koncertu Pielgrzymi Nadziei, Kto Ty Jesteś. Ale mieliśmy też 1 sierpnia przecież w godzinie W o godzinie 17 pięknie przygotowany scenariusz poprowadzony przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kiedy śpiewaliśmy też hymn narodowy i warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Naprawdę wszyscy się włączyli z flagami biało-czerwonymi. To nie ma tylko wymiaru, powiedzmy, pewnej dewocji, to co przygotowujemy, ale ma wartość, która obejmuje właściwie no, całą naszą tożsamość, także tą polską, narodową. I to jest wizytówka, tak, to jest wizytówka Polski, dlatego też udział przedstawicieli ambasad, konsulatów, oni czują, że ci młodzi ludzie i ci artyści, którzy im towarzyszyli, łącznie właśnie z duszpasterzami, z biskupami, to jest najlepsze, w jaki sposób Polska za granicą może się prezentować. Jesteśmy i mamy taką świadomość, ambasadorami naszego kraju, naszego narodu i bardzo też dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją, którzy chcą to wspierać. Już zaczynamy myśleć o tym, jak się przygotujemy do Korei za 2 lata, żeby też od 3 do 8 sierpnia 2027 roku taki skrawek polskiej kultury, polskiej ziemi, polskich wartości i naszej tożsamości był też tam daleko na innym kontynencie obecny. Bo nic nie zrobiłbym, braciszku, bez niego. Nie wiedziałbym, gdzie iść, nie miał sił, by się zmienić, gdybym nie poznał Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego i chce słuchać głosu Jego w sposób dnia codziennego, byś mnie widział uśmiechniętego i szczęśliwego, błogosławionego, mocnego, który prowadzi do prawdy i narodzonego z Maryi Panny, tej, która miała moc zwyciężać nad złem. Zmęczyła głowę wężu, nie piła tylko tłem wieży. Umęczonego pod wąskim piłatem, zmarłego, pożegnanego, niebrzegnanego z wiwatem. Stąpił do piekieł, rozprawi się ze światem, dalej po 3 dnia zmartwychwstał. Wróci do nas w chwale. Jest to kasa Polonia, dajcie łapki do góry. Pytanie do obu panów. Czy widać było to w Rzymie, że młodzi potrzebują edukacji również kulturalnej, ale solidnej, edukacji przez kulturę, solidnej, na wysokim poziomie. Jak uważasz? Ja najpierw bardzo serdecznie księdza biskupa Grzegorza pozdrawiam z Krakowa i pozwolę sobie podziękować za wszelkie słowa, w ogóle też za to nasze bycie, wspólne modlitwę i naprawdę piękne doświadczenia. I bardzo dziękuję za to, że ksiądz biskup naprawdę głęboko rozumie taką właśnie rzeczywistość, którą przed chwilą przepięknie o niej opowiadał. Natomiast Bardzo się cieszę, że się spotykamy też. Natomiast tutaj się faktycznie zebrała grupa ludzi w Casa Polonia, która rozumie to, że młodzi ludzie nie mogą dostawać tylko przeżyć, czy jakby, że my nie jesteśmy po to, żeby budować jakieś ich przeżycia emocjonalne, tylko po to, żeby po prostu oni się dobrze poczuli. Znaczy oni się mają dobrze poczuć, ale chodzi o to, że w tym dobrym czuciu, w cudzysłowie mówiąc, oni powinni dostać coś głębszego, to znaczy powinni mieć na tej bazie poddane coś, co wzbudzi w nich jakąś głębszą refleksję, tak? I refleksję duchową, ale okazuje się nie tylko refleksję duchową, ale także taką refleksję kulturową. I faktycznie te elementy, te już ksiądz biskup o nich po części wspominał, one były tak ujmowane akurat w tym działaniu w Casa Polonia w tym roku, zresztą podobnie było też w Lizbonie 2 lata temu, żeby właśnie młodym ludziom pokazać, jaka jest nieprawdopodobna wartość w polskim dziedzictwie kulturowym i że trudno jest zrozumieć pewne rzeczy współczesne, pewne procesy współczesne, które się dokonują, jeżeli się nie ma refleksji o tym kontekście kulturowym, o tym dziedzictwie kulturowym. Więc jak najbardziej mamy misję taką, żeby edukować młodych ludzi i pokazywać im, jakie piękno w tej polskiej kulturze funkcjonuje, tak? Nie tylko w muzyce, bo to oczywiście nie tylko muzyki dotyczy, tylko wielu innych płaszczyzn i myślę, że właśnie między innymi w tym koncercie Pielgrzymi Nadziei to tam to wybrzmiało, tak? Tam nie tylko była kwestia muzyki, tam była także literatura na przykład polska. Ja na przykład, powiem szczerze, byłem bardzo wzruszony, kiedy nagle się okazało, że pojawia się jakaś stara pieśń polska, na przykład Z dawna Polski tyś królową, albo jakaś inna polska pieśń, która nawiązuje do historii Polski, nagle okazało się, że z tego placu po prostu wszyscy ci młodzi ludzie śpiewają z nami. I to jest jakiś naprawdę symptom i znak, że młodzi ludzie jakby wyczuwają, może czasami nie wiedzą wielu rzeczy jeszcze, ale wyczuwają, jakie jest w tym bogactwo i myślę, że my po prostu musimy to wykorzystywać. No ja byłem wzruszony, tu by jeszcze pociągnąć wątek tego tematu koncertu czwartkowego Pielgrzymi Nadziei, kiedy nasi artyści na scenie zaczęli śpiewać właśnie Bogu Rodzice, pierwszy hymn przecież polski i wszyscy wtedy wstali, nawet my VIP-i, którzy tam siedzieliśmy, wszyscy wstaliśmy razem z młodzieżą i śpiewaliśmy razem. Młodzież nie czuła się jak gdyby wyłączona z przeżywania tych treści, ale wręcz przeciwnie, czuła się zaproszona do tego, żeby razem z artystami właśnie współtworzyć ten wieczór właśnie tożsamościowy, bo tak żeśmy go też nazwali. To rzeczywiście nas określiło, to co było w tej pięknej i poezji, i tekstach czytanych także przez naszych znanych aktorów. No a to, co robiła Icon Orkiestra, Chór Strefy Chwały razem z panem Hubertem Kowalskim, to naprawdę mnie aż dotykało naprawdę wewnętrznie bardzo, bardzo mocno. Tego typu wydarzenia, one nie są tylko skrojone, można by powiedzieć, na tą miarę duszy człowieka, tej duszy religijnej, ale także tej duszy patriotycznej, duszy tożsamościowej. I to mi się podoba właśnie i w Światowych Dniach Młodzieży, i w tym jubileuszu młodych w Rzymie, że próbujemy szukać właśnie wydarzenia skrojonego na miarę potrzeb młodego człowieka. Nie chcemy go tylko rozhuśtać emocjonalnie, bo tych emocji jest naprawdę wiele. Wiele jest też zmęczenia. To byli pielgrzymi, którzy spali często w bardzo trudnych warunkach, w szkołach. Mieli kilka prysznicy na 100 osób na przykład. Później musieli przebyć środkami komunikacji miejskiej długą drogę i w jedną, i w drugą stronę. I widzieliśmy to ich zmęczenie, a mimo to też wewnętrzne pragnienie i chęć bycia. I te głosy, które już otrzymuję od grup, od księży, od młodzieży, wracałem z nimi też właśnie samolotem teraz, cały samolot wypełniony polską młodzieżą, naprawdę wielkie słowa uznania za to, co stworzyliśmy w tym roku w Casa Polonia. Miód na serce dla mnie jako jednego z organizatorów, ale widzę, że młodzi naprawdę zrozumieli wartość tych wydarzeń, które zostały im zaproponowane. Ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, bardzo pięknie dziękujemy. To co, do zobaczenia za 2 lata gdzie? Za 2 lata w Korei. 3-8 sierpnia 2027 roku to termin wydarzeń centralnych w Korei. Ale kilka dni wcześniej będą także dni w diecezjach, czyli rozjedziemy się po całej Korei do różnych parafii. Organizatorzy przygotowują 80 tysięcy miejsc w parafiach. I zobaczymy. Nowa kultura, zupełnie inny styl pewnie organizacji, ale z tym samym duchem i z tą samą wrażliwością. I chcę wyrazić nadzieję, że także w dużej mierze z tymi samymi organizatorami Casa Polonia i muzykami, artystami polecimy tam, żeby też być ambasadorami polskiej kultury i polskich wartości na tym kontynencie azjatyckim. Bardzo dziękujemy panowie. No to pierwsze skrzypce będzie grał Chopin, skoro Korea. Dziękujemy ślicznie. Tak, może być, tak. Zostańmy jeszcze chwilę przy tym haśle Pielgrzymi Nadziei, kto ty jesteś, ale przekornie pomyślałam sobie, że to będzie dobry moment, aby w tej chwili zaprezentować fragment dzieła, które zatytułowane jest Tak musiało być. Oratorium o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Najbliższa rodzina Witolda mieszkająca w Sukurczach po 17 września znalazła się pod okupacją sowiecką. By uniknąć losu polskich rodzin, aresztowanych i wywożonych na Syberię przez NKWD, Maria Pilecka wraz z dziećmi ukrywała się wśród miejscowej ludności, poszukując możliwości przedostania się na teren generalnego gubernatorstwa. Dopiero w kwietniu 1940 roku udało się jej przekroczyć granicę sowiecko-niemiecką i dotrzeć do rodziców w Ostrowi Mazowieckim. Tutaj dowiedziała się, że jej mąż żyje i mieszka w Warszawie. Gdzie ten zwyczajny świat, gdzie miłości blask i pokoju czas? Gdzie ten kraj, co w nas rodzi wciąż zachwytu czar, szum pól rozpostartych wokół nas i śpiew przejmującej modlitwy? Fragment oratorium o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Tak musiało być. Kompozycja Huberta Kowalskiego, który jest naszym gościem w studiu Polskiego Radia Kraków. dobiegł do nas, udało się w końcu naszemu koledze dziennikarzowi Polskiego Radia Przemysławowi Goławskiemu. Przemek również obserwował wydarzenia z Rzymu. Dzień dobry. Pielgrzym nadziei, kto ty jesteś? Hubercie, to jest rzecz, która może nie zmieściłaby się w Casa Polonia, ale rzecz, która jak najbardziej powinna być zaprezentowana młodzieży. To znaczy, ja bardzo ci dziękuję i myślę, że tu zrobiłaś piękny łącznik, bo faktycznie koncert Pielgrzymi Nadziei, kto ty jesteś, zawierał dużo elementów, o których rozmawialiśmy już przed momentem również z księdzem biskupem. Dużo elementów, które nawiązują po prostu do polskiej historii i do polskiego dziedzictwa kulturowego. No i w to siłą rzeczy jest wpisana też historia rotmistrza Pileckiego. Ona jest może o tyle wymowna, że historia jego życia się dramatycznie skończyła i elementy, które wypełniały jego życie, stanowią pewien symboliczny obraz tego, w jaki sposób ludzkość może postępować z pewnymi prawdami, jak one się realizują w świecie i jakie mogą być tego konsekwencje. Życie Pileckiego jest takim świadectwem tożsamości polskiej, bym powiedział, i trochę było o tej tożsamości polskiej również w tym koncercie Pielgrzymi Nadziei, więc to połączenie jest jak najbardziej słuszne. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko taką rzecz, bo premiera tego utworu miała miejsce w 75. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego, czyli w maju 2023 roku. Odbyła się w Warszawie w studio Witolda Lutosławskiego w Polskim Radio. I w zasadzie w takiej samej odsłonie w pełni nie było jeszcze kolejnego wykonania, więc ja w gruncie rzeczy bym się bardzo cieszył, gdyby się okazało, że po prostu będzie możliwość gdziekolwiek w Polsce pokazania tego. Nie tylko ze względu na to, że mam do tego swój jakiś osobisty, głęboki stosunek, ale teraz w różnych sytuacjach oczywiście opowiadam o tym. I ludzie słuchając tych moich opowieści, też słuchając utworu, w zasadzie cały czas słyszę takie głosy, które mówią, to po prostu musicie to pokazać. A historia oczywiście Pileckiego i tego utworu to jest w ogóle bardzo bogata w wątki. Już tak obiecałam Hubertowi i obiecuję Państwu, że historii oratorium na pewno poświęcimy całe muzyczne rozmowy. Zobaczymy z Hubertem tylko, jaki termin byłby najwłaściwszy, jaki miesiąc byłby najwłaściwszy. I jeszcze na chwileczkę o Pileckim oddaję ci głos. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł więcej opowiedzieć o tym. Natomiast ja może tylko taką jedną myśl podsumowującą. Z tej mojej obserwacji życia Pileckiego, wydarzeń, jego decyzji różnych i całych jego losów, przeniesionych oczywiście w formę taką muzyczną, oratoryjną, wypływa taki obraz Pileckiego, który, jak ja to mówię, pokazuje bardzo przepiękny etos człowieka. W tym etos oczywiście Polaka. Dlaczego mówię o tym etosie, czyli takim czymś bardzo szerokim, takim ideale, czyli jakimś punkcie odniesienia? Bo właśnie wydaje mi się, że życie Pileckiego cały czas się odwołuje do pewnych uniwersalnych elementów, które w każdym czasie funkcjonowania świata jest potrzebne, aby o tym mówić, aby to pokazywać. Starcie prawdy z fałszem, wierność pewnym właśnie prawdom, konsekwencja w podejmowaniu pewnych decyzji, stosunek do swojej rodziny, stosunek do ojczyzny, stosunek do relacji podwładny, przełożony, no i wiele różnych innych kwestii, które są po prostu uniwersalne. Wszyscy w tym w jakiś sposób uczestniczymy, bez względu na to, jakie mamy poglądy, jakie mamy, nie wiem, umiłowanie do jednej, czy drugiej, czy trzeciej strony. I to jest właśnie piękne, ten uniwersalizm, który jest w Pileckim i stąd wydaje mi się, że właśnie warto o nim opowiadać na te czasy, tak, na obecne czasy, na obecne wydarzenia i na własne życie. Więc jeżeli będziemy mieli taką okazję i będę mógł więcej opowiedzieć, to ja oczywiście z wielką radością. Z jak największą przyjemnością. I wracam do myśli, że kto wie, czy jakiś fragment, dwa fragmenty z oratorium nie zmieściłyby się w następnym repertuarze na Światowych Dniach Młodzieży. Oddaję głos Przemkowi, który za chwilę wyrwie mi mikrofon. Hubercie, bardzo się cieszę, że możemy też spotkać się radiowo oprócz tego spotkania rzymskiego. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Cieszę się. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz o punktach odniesienia. Te historie, które opowiadasz i w oratorium Pileckim, i te, które były opowiadane przez koncerty w Casa Polonia, to właśnie takie punkty odniesienia zostawione młodym, do których oni mogą później wrócić, bo przez ten tydzień spotkań To jest takie zebranie bagażu, zebranie doświadczeń, zebranie, nasiąknięcie tym wszystkim, co jest tam często w dosyć skondensowanej formule przekazane, podpowiedziane młodym, żeby oni mogli z tego później zaczerpnąć. Więc jeżeli rzuci się takie hasło, ziarno, ojczyzna, wartości, Pilecki, historia, prawda, tożsamość, to oni mogą z tym później wrócić do siebie i to będzie w nich pracowało. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, że takie punkty odniesienia są. Czy coś w tobie zapracowało i z czym ty wróciłeś? Dla mnie fenomenem jest ilość ludzi, którzy tam się pojawiają, żeby doświadczyć tego spotkania we wspólnocie. Gromadzi ich wiara, a świat mówi dzisiaj, że ta wiara jest już passé, że te wartości nie są już modne, że one nie są już w cenie, że to jest przeżytek, że to jest coś, czego młode pokolenie albo nie potrzebuje, albo młodego pokolenia to nie zainteresuje. Jest zupełnie inaczej. Kilka tygodni jeszcze przed spotkaniem na jubileuszu młodych miałem okazję przyglądać się temu, co się dzieje na Polonia Camp. Było to wydarzenie, które po raz pierwszy zgromadziło młodą Polonię i na koniec tego wydarzenia, oprócz modlitwy ekumenicznej, była także sprawowana Eucharystia. Wszyscy byli zaskoczeni po pierwsze wielką grupą, która chciała uczestniczyć w mszy świętej. Młodych było tak dużo, że zabrakło konsekrowanej hostii, żeby mogli w pełni przystąpić do komunii. Część musiała przyjąć komunię duchową, więc to już pokazuje fenomen, jak bardzo ta wiara jest ważna dla młodych. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. O tym będziemy mówić po godzinie 7:00. Zostaniesz jeszcze chwilę z nami? Jasne. Fantastycznie. Gramy teraz kolejny obrazek, który przybliży nas do tego, co działo się w Rzymie na jubileuszu młodych i co działo się w Casa Polonia. Wszystko! wieki wieków, amen. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Ej, po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Kiedy ja mówię Jezus, wy mówcie Chrystus, Jezus, Jezus, Jezus, ręce w górę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Może na zachodzie już nie, ale w Polsce, bo ona jest miejscem kształtowania mentalności. 15 minut kazania potrafi zneutralizować długi przekaz największej telewizji komercyjnej lub publicznej. Za tym stoi moc słowa, mówi ksiądz biskup Krzysztof Zadarko w Przewodniku Katolickim. Jeśli są to słowa pełne agresji, odbiorcy zabiorą tę agresję ze sobą do domów. Czasem, nawet niechcący, słowa skazania do czegoś pobudzają i ukierunkowują. Przez taki, a nie inny poziom kaznodziejstwa sami formujemy myślenie pełne symboli i kodu językowego, który widać w przestrzeni publicznej. Nasze samorozumienie, naznaczone zaborami, obiema wojnami światowymi, okresem komunizmu, przekazujemy zamiast nowej tożsamości chrześcijanina. Na to nakładają się jeszcze takie ikony jak święty Jan Paweł II czy błogosławiony prymas Wyszyński oraz wielcy polscy święci jak na przykład święty Andrzej Bobola. Te postacie są selektywnie dobrane pod kątem narodowo-katolickim, czasem nacjonalistycznie katolickim. To wszystko kształtuje myślenie naszego społeczeństwa. Kiedy w końcu trzeba się spotkać z nowym wyzwaniem, z obcym, tu i teraz, mamy gotowe odpowiedzi. Więc nie chcemy słuchać tego, co ktoś mówi. My, Polacy, musimy obronić tożsamość, a wobec obcego trzeba to robić radykalnie. Wydaje się, jakbyśmy nie znali innych narzędzi obrony niż agresja. Chcemy ich więc wygonić, zamknąć granice, nie wpuścić. To, co jest najbardziej przerażające, to realna groźba dokonania pogromów. Jest coraz więcej fizycznych napaści na ludzi innego koloru skóry, pochodzenia, mówiących innym językiem. Na razie to są incydenty, jednak tylko z pozoru wygląda to na jednostkowy atak. Za chwilę to się może przerodzić w ataki grupowe. Właśnie przerabiamy gigantyczną lekcję nienawiści do Kolumbijczyków. Nigdy dotąd nie mieliśmy relacji polsko-kolumbijskich. Prawie nikt z nas nie zna żadnego Kolumbijczyka. Wystarczył fakt, że jeden dopuścił się zbrodni i nienawiść przenosi się na wszystkich dlatego, że urodzili się w tym kraju, mówi biskup Krzysztof Zadarko w Przewodniku Katolickim. Oznaki odrodzenia religijności wśród młodzieży odnotowano w całej Europie. Zauważamy je nawet w silnie ssekularyzowanej Wielkiej Brytanii, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Nowe badanie przeprowadzone przez Youth for Christ United Kingdom pokazuje, że tygodniowa frekwencja młodzieży na nabożeństwach podwoiła się w ciągu zaledwie 5 lat. Liczba młodych deklarujących wiarę w Boga stanowi dziś 46% ogółu, a 96% deklaruje otwartość na doświadczenia nadprzyrodzone. Młodzi ludzie bowiem doświadczają na własnej skórze pustych obietnic kultury konsumpcyjnej. Czytamy dalej. W czerwcu francuski Instytut Opinii Publicznej zasugerował, że osoby poniżej 35 roku życia stanowią obecnie połowę wszystkich katolików w kraju. Czy zatem naprawdę jesteśmy świadkami odrodzenia religijnego wśród młodzieży? Austriacki duchowny, ksiądz profesor Paul Zulener, jeden z czołowych europejskich socjologów religii, zaleca ostrożność. Bo choć wielu młodych ludzi przyłącza się do kościołów, wielu z nich również odchodzi.